राम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2061 अनुसार 19 अक्टूबर 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदातनम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृदुवे नमः वसुदेव सौतं देवं कंससारूढमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् हंसी विभूषित गयानवनीरदाबादीताम्बराधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्राद् कृष्णाद् परं किमपि हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। यहाँ सब भाई बहन अध्यात्म उन्नति के लिए आए, कोई और तरह का हो तो बात नारी है, पैरा में आती है तो यहाँ आकर के साधन में तत्पर हो जाओ, भगवान में लग जाओ। एकदम हाथी पर ये समझो हम साधक हैं, हम सामान्य मनुष्य नहीं हैं, हम साधक हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए मानव शरीर दिया है, उसकी हमें प्राप्ति करना है। हर एक भाई बहनों के भीतर में ये भाव दृढ़ता से हो जाए, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अरे मत्सर ईर्ष्या दंभ पाखंड ये करने के लिए हमें आया है। हो जाए मन में किसी से तो मिटा दो, नहीं मिटे तो भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु हमारे मन में दोष आ गए मिट जाए, उनको पुरुष मत करो। क्रोध के अनुसार अगर क्रिया करोगे तो क्रोध पुरुष हो जाएगा, द्वेष के अनुसार अगर काम करोगे द्वेष पुरुष हो जाएगा, काम के अनुसार काम करोगे तो काम पुरुष हो जाएगा। इतना कहना मान करके काम इनको दूर करो और भगवान से प्रार्थना करो कि महाराज हमारा मन आपके चरणों को छोड़ कर कहीं नहीं जाए। सरल हृदय से प्रार्थना करके भगवान में लग जाओ, ये मौका बार बार नहीं मिलता है, ये भगवान की कृपा से मिला है। बार बार नहीं पाई है मनुष्य धर्म की मौज, ये मैंने धर्म की मौज बार बार नहीं मिलती। इस वास्ते सच्चे हृदय से भाइयों बहनों से लो, हमारी एक प्रार्थना है सबके प्रति, छोटा और बड़ा जवान और बालक हो कोई हो, बहन हो भाई हो कोई हो, अपने भान करना है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे प्रभु आप बोलो नहीं, और काम नहीं है। मुझे कोई कहे तो चलो, मुझे कोई हमारे मन के विरुद्ध काम करे तो चलो, वो हमारे मन के विरुद्ध काम करने वाला हमारा सज्जन है, उसका पता नहीं लगता है हमारे काम करने का। वो सज्जन है, वो करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, वो करोगे नहीं हमें नहीं करना, हमने द्वेष नहीं करना है, हमें तो प्रसन्नता से भगवान में लग जाना एक ही बात है। एक आश्रो एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन सात बैठ सात जैसे पपैया होता है एक बार नहीं पहुंच जाता और मतलब नहीं किसी से कोई गंगा जी हम बच जाए तो गंगा जी का पानी पीता पानी पीता तो हम तो एकदम भगवान में लग जाए और वो काम नहीं रहे एक ही दिन है भगवान में रहना रात दिन राम राम राम राम राम राम राम कोई विकार नहीं आवे अब कारण कोप सेठ कोपे कोप तेरा अपकार करने वाला पर क्रोध आता हो कि हमारा बुरा करता है तो उस पर क्रोध करते हो तो क्रोध पर क्रोध नहीं बनाते धर्मार्थ काम मोक्षाराम पर सही है परिबंध नहीं काम क्रोध ये तुम्हारे चार बनो है जो तुम्हारी उन्नति है परमात्मा की प्राप्ति है कोपे कोप कथन न थे कोप के ऊपर कोप क्यों नहीं होता देश के ऊपर कोप नहीं बनता ये भीतर से निकाल दो ये दोष बड़ा भयंकर है हमें निकाल दो और निश्चित रूप हे नाथ पुकारो भगवान को सच्चे हृदय से आर्त होकर रो करके हम यहाँ क्यों आए मनुष्य शरीर महात्म कल्याण के लिए है उसमें भी सत्संग में आना है बहुत विशेषता से यहाँ उत्साह है आप लोग तो आपके भीतर में नहीं रहते कोई दोष किंचन मात्र भी और दूर करो जल्दी सर हृदय से भगवान में रह जाओ हे नाथ आप वो भूलो नहीं फिर भगवान ने कृपा से सब काम आप लाभ होने लगेगा भगवान सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोट या ना सही तब है भगवान के सन्मुख जाओ खुलो जन्म के पाप सब नष्ट हो जाएंगे क्यों पाप तो नहीं कुछ काम है ये कोई बढ़िया बात नहीं है इस बात से छोड़ दो सब हो जाओ संतों ने तो लिखा है कि अभिमान नहीं हो अहंकार जो काम करता है उस अहंकार में राग द्वेष न हो शुद्ध अहंकार वो बदल ही नहीं था जैसे पृथ्वी उससे अपना वो शरीर वो पृथ्वी को ही बदल नहीं देती वैसे तेज वायु आकाश बदल देते ऐसे अहम भी शुद्ध हो जाए तो तुम्हारे बाधक नहीं होगा परमात्मा की प्राप्ति में सहायता करने वाला होगा इस बात से सच्चे हृदय से इनको त्याग करके सच्चे भगवान में लग जाओ यह प्रार्थना है सब भाइयों से बहनों से छोटों से बड़ों से सभी ये मौका अभी बढ़िया मिला है अवसर है जो काम नहीं हमें समय नहीं हुए हमारे पास समय ना सच्चे हृदय से भगवान आ जाओ फिर सब काम ठीक हुआ बिना साहब आप रहा इस बात से सज्जनो सच्चे हृदय से भगवान में रह जाओ आनंद ही आनंद होगा आनंद ही आनंद